کیا سننا ہے، کس نے بلایا ہے، اللہ کا میں ہی ہوں، اننی علی اللہ فاعبدنی فاقم الصلاۃ للذکر، جب میں ہی اللہ ہوں تو میری ہی عبادت کرنی ہے. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول نہیں مانا، آپ نے فرمایا عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. اننی عن اللہ فاعبدنی فاقم الصلاۃ للذکر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مجمع بہت قابل مبارک بات، لیکن سب جانتے ہیں شادیاں ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، مبارک بادیاں دی جاتی ہے دلہے کو بھی دلہن والوں کو بھی دلہن سب، لیکن اتنا صرف مبارک باد دے کر کہ اب ذمہ داریاں ہیں، ابھی آپ کی دلہن ہو گئی اس کے حقوق ہیں، آپ اس کے شوہر ہو گئے آپ کے ذمہ اس کے حقوق ہیں، وہ دلہن ہوگی اس کے ذمہ آپ کا حق. کتنا بڑا حق بتایا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو دلہن اپنے دلہے کو سجدہ کرتی. اللہ کا مقام، اسی لیے مبارکباد کے قابل تو یہ مجمع ہے، لیکن اب اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں ہیں. اللہ نے قسم کھا کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین مکہ مکرمہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چونکہ ساری کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اس انسان سے، ان الدنیا خلقت لکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے حضور نے، لوگو یہ ساری کائنات اور اس میں ذرے سے لے کے اوپر تک جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، آگے تم کہے کے لیے ہو، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، یہ دنیا تمہارے لیے اور آخرت میں وہ جنتیں، وہ جنت کے باغات، وہ وہاں کے پھل، وہاں کے پوشاک، ادنا درجے کا جنتی ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کی زیارت، اعلیٰ درجے کا جنتی دن میں دو مرتبہ اللہ کی زیارت. اللہ خود اپنی زیارت کرا کے قرآن پڑھ کر سنائیں گے، جب یہ واپس جائے گا تو پھر یوں کہے گی، او ہو تم تو بڑے خوبصورت ہو گئے، ہاں میرے اللہ نے قرآن سنایا، اللہ نور قرآن نور، وہ نور کی بارش ہوئی اس میں بھیگ کر آیا. اعلیٰ درجے کا جنتی دن میں دو مرتبہ، اور پھر جو قرآن کو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قرآن پر ایمان ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآنی زندگی جو حلال حرام جائز ناجائز آخرت کس سے بنے گی آخرت کس سے بگڑ گی سارا قرآن، جو اس رنگ میں رنگتے ہیں اور قرآنی زندگی جیتے ہیں، ان کے لیے قیامت میں اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ پاک قرآن لیں گے، اور ایسے بندے بندیوں کو جن کی زندگی قرآنی ہوگی ہر قدم پر، ان کے سامنے اللہ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا سیدھے ہاتھ میں، اور قرآن سے کہیں گے یہ ہیں تیرے پڑھنے والے، ایمان والے، عمل والے، زندگی والے، اور تیرے پیغام کو عالم میں پہنچانے والے، ان کی سفارش کر اللہ کہیں گے، قرآن سے سفارش کروائیں گے، ان کو بخشوا دے کہ بخشے. نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہے، اسی لیے یہ ساری کائنات اس سب میں ساری مخلوقات مچھر سے لے کے جبریل امین تک سب مخلوقات ہیں. ان سب میں اشرف المخلوقات انسان, اشرف المخلوقات اللہ نے قسم کھائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن خلق. اب اس انسان میں یہ کیا ہے کہ اس انسان میں چار مادے ہیں. بہت دھیان سے سننا. اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے. آپ کو بھی اللہ عمل کی نیت کرو. چار مادے ہر انسان میں اللہ نے رکھے ہیں. سب سے پہلا مادہ ہے بہیمیت کا, جانور بننے کا, حیوانیت کا. جو کچھ جانوروں میں ہے, سانپ میں, بچھو میں, بھیڑیے میں, شیر میں, چیتے میں, جتنے جانور, وہ سارے ساری باتیں اس انسان میں. اس کا مادہ ہے اس میں. ایک مادہ حیوانیت کا ہے, دوسرا مادہ ملکوتیت فرشتے پن کا ہے. فرشتے پن کا. تیسرا مادہ اللہ کی خلافت. فرشتوں نے کیا کہا تھا, ہم اتنی تسبیحات اور اتنے سجدے اور اتنا ذکر آ رہے ہیں سار ہر وقت جو جو. لیکن اللہ نے کیا کہا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں اپنا خلیفہ بنانے والا. پتہ چالو کیا ہماری مسئلہ کیا فرشتوں نے. لیکن اللہ نے کہا تم نہیں جانتے ہو, میں جانتا ہوں, یہ آدم کا بچہ, یہ میرا بندہ, اس انسان میں میں نے کیا کچھ رکھا. حیوانیت بھی ہے, فرشتہ پن بھی ہے, اللہ کی خلافت اس کو دی گئی ہے. اللہ نے اپنی خلافت کا جوڑا اس کو پہنایا. یہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کی رہبری, اس کی تعلیم, اس کو سکھانا, اس کو سمجھانا, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق کیا ہے, ناحق کیا ہے, عدل انصاف کیا ہے, ظلم و ستم کیا ہے, اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پہلے ہی دن سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. اور ایک ایک وقت میں تو کتنے کتنے نبی, اور تمام نبی اسی کو سمجھانے کے لیے, تم اللہ کے خلیفہ ہو, اللہ کے بندے ہو, اور تم اسی کے لیے عبادت ہی کے لیے, اللہ کی فرما برداری ہی کے لیے, اللہ کو جو زندگی پسند ہے وہ زندگی جینے کے لیے, اللہ کو جو زندگی ناپسند ہے اس سے بچنے کے لیے پیدا کیے گئے. سارے نبیوں کی دعوت. اس لیے اس اللہ کو مانو. تمام نبیوں کی دعوت میں تین چیزیں مشترک ہیں, حضرت آدم علیہ السلام تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تسلیم, اور پھر اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توحید خالص کی دعوت. اللہ تو ایک ہی ہے, اس کا کوئی شریک, اس کے جیسا کوئی نہیں. لا مثل له ولا مثال له, لا ضد له ولا ند له, احد صمد لم یلد ولم یولد. سارے نبیوں نے اس کو, پھر جو دین دیا اللہ نے نبیوں کو, اور جو کتاب اور جو علم دیا, تورات, زبور, انجیل, صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, اور اخیر میں پڑھا کہ سارا یہ جتنا علم ہے, انی لکم ناصح امین, اس اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہم جو تم سے کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اس سے تمہاری قبر تنگ ہوگی اور اس سے قبر جنت کی کیاری بنے گی, اس سے سکرات میں آسانی ہوگی اور اس سے سختی ہوگی, اس سے اللہ کا غضب ٹوٹے گا اور اس سے اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے گی. اللہ راضی ہو. جتنا ہم تمہیں بتلا رہے ہیں وہ تمہاری ہی خیر خواہی میں. اللہ ایک ہے, ایمان کی دعوت. اس دعوت کے ساتھ جتنا علم ہے وہ کیوں ہے؟ تمہارا اپنا بھلا چاہنے میں کہ اللہ کے پاس سے جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں، جان ہے، مال ہے، عقل و سمجھ ہے، یعنی اور بہت ساری جوانی ہے، تندرستی ہے، عمر ہے، ماں باپ کا سایہ ہے، اچھا ماحول ہے، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، کتابیں ہیں، یہ سب تمہارے اپنے بھلے کے لیے کہ اللہ کی دی ہوئی دولتیں اور نعمتیں تمہارے لیے وبال نہ بنے. جیسے وہ حزب العالم کی دعاؤں میں ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من ولدی یکون علی وبالا، اللہ ایسے اولاد سے تیری پناہ جو میرے لیے وبال بنے، اور ایسے مال سے تیری پناہ جو میرے لیے عذاب کا سبب بنے. سارا سکھا دیا ہے کہ تمام رنگ ایمان کی دعوت، بشریت کی خیر خواہی، ان کا بھلا چاہنا کہ وہ صحیح چلے، اور ما اسألکم علیہ من اجر، اس ساری محنت پر جو کچھ ہوگا. اس لیے کہ شروع میں تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو امتوں نے کتنا ستایا. انبیاء بنو اسرائیل ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا. ایک معمولی جانور کو مارنا آگے کانپ جاتا ہے، ایک انسان کو، اللہ کے ولی کو، صحابی کو، اور نبی جس کے برابر کوئی ہوتا ہی نہیں. 70 نبی، لیکن تمام نبیوں نے کیا کہا؟ تمہاری طرف سے جتنی تکلیفیں اس پیغام کے پہنچانے میں، تمہاری خیر خواہی کرنے میں، تمہیں صحیح راستہ بتانے میں جو تکلیفیں ہم پر آئے گی، اس کو ہم اللہ کے لیے برداشت کریں. تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمارا بدلہ ہمیں اللہ دیں گے. اس لیے ہم کو بتایا ایمان، عمل اور آخرت، یہ تین بنیادیں ہیں. اللہ کو اللہ ماننا ہے ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. آمنت باللہ کما ہو بی اسمائی و صفات، وقبلت جمیع احکامی، سارے اس حکموں کے اعتبار سے اپنے عمل بنانے ہیں. ایمان، عمل، اور سب کے نتیجے میں اصل آخرت. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بال الموت، بہت سمجھدار ہے، اور جس کو حضور کہتے ہیں سمجھدار، اس سے دار سمجھدار کون ہے؟ چلے اسی حدیث میں والعاجز من اتبعہ نفسہ ہوا، کہ اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں. وہ بھی بتلا کہ جو اپنی خواہشات پر، اپنے نفس پر، اپنی جیت کی چاہتوں پر قابو پائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. دیکھو ہاں یہ تو سب جائے گا نہیں، ایمان جائے گا، تقویٰ جائے گا، توکل جائے گا، اللہ کا خوف جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، صبر، شکر، یعنی تواضع، چھوٹا بن کے جینا، بندہ بن کر جینا، نبی کا سچا نمونہ بن کر جینا. اس لیے میں تو سب سے ایک بات کہتا ہوں، ایک مرتبہ میں اپنے وہاں نظام الدین میں تھا، ایک نوجوان آیا مجھے، صاحب میں کل پیرس جا رہا ہوں اپنی پڑھائی کے لیے. میں کہا بہت اچھا بھائی، تو مجھے کوئی نصیحت کرو. میں نے اس سے کہا کہ بھائی نصیحت کے لیے تو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ نہیں، ان کے پاس بھی آپ کچھ کہو. ان کا اصرار تھا مجھ پر. اللہ نے اس وقت میرے دل میں یہ بات ڈالی. میں نے اس سے کہا جب تو پیرس کے ایئرپورٹ پر اترے اور قدم رکھے تو اپنے اور اللہ کے بیچ میں یہ بات طے کر لینا ہے، اللہ جب تک میں یہاں ہوں ایز اے ڈیلیگیٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرزمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں. کہ بس میں نے کہا بس آپ یقین کریں، 2 کے بعد وہ آیا واپس، ملاقات ہوئی. مولوی صاحب پیرس تو بالکل ننگا شہر ہے، ساری خرافات، ساری بہائیاں، और कंपनी क्या क्या और दुनिया भर में वहां से सप्लाई होता है। मैं भी वहां था तो मेरे लिए कितने ऐसे मौके आए कि मैं गया। लेकिन जैसे आपने कहा था दिल्ली के कहा तो जैसे आप मेरे कान में बोल नहीं खबरदार नबी के नुमाइंदे हो कि अल्लाह ने मुझे बचाया। एक जुमले ने पूरे मजमे से मेरी दरख्वास्त है सब नियत कर लो और हो ही लेकिन इसका ध्यान करना है जैसे बंदे अल्लाह के हैं ऐसे उम्मती और नुमाइंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात कोई नई नहीं है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने पाक पहुंचे वहां दो खानदान थे औस और खज़रज और उनमें 120 साल से लड़ाई चली आ रही। कितना खून कितना माल कितना क्या सुलह की और आपस की कोई शक्ल ही नहीं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीनें नहीं बांटी ये तुम रख लो लड़ो मत कैसे नहीं बांटे कपड़े नहीं बांटे बुनियादी तौर पर दो चीजें बताई नमाज की सफ में कंधे से कंधा मिलाकर नमाज के बाद आपने खुद पढ़ाई नमाज के बाद आप तशरीफ फरमा हुए गए और आपने तालीम शुरू कराई और फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन मैं सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ जो कुछ अल्लाह मुझे देते हैं वो मैं तुम तक पहुंचाता हूँ और सिखाता हूँ दावत और तालीम ईमान और अमल उसका नतीजा इसलिए कि हर आदमी माहौल से मुतासिर होता है। सर्दी में सबको सर्दी लगती है गर्मी में है नहीं वहां पूरे मदीने का माहौल हुज़ूर पाक सरासन की बरकत से अब तो सरापा नूर सरापा रहमत सरापा बरकत कोई आदमी कहीं से पराया आदमी अजनबी आदमी कहीं से मदीने में आता था और पूछता था जैसे हम अभी आए हैं और आपसे पूछे भाई तुम कौन हो भाई तुम कौन हो हम आदत है लोगों की जो किसी को देखते हैं भाई कौन हो क्या करते हो। मदीना मुनव्वरा में सबका एक ही जवाब जैसे मैंने कहा तीनों चीजें नबियों में ईमान की दावत तालीम के जरिए खैरखाही और इंसानों से कुछ न लेना अल्लाह से लेना तीन चीजें नबियों कैसे सारे मदीने वालों में दो बार कोई पूछे कहीं से आवे कौन हो बंदा अल्लाह का हूं बंदगी मेरी जिंदगी का मकसद है। उम्मती रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूं नबी का काम मेरा काम है बंदगी नबी का काम बंदगी अल्लाह की दावत नबी का काम क्या है दावत। इसलिए कि अल्लाह पाक ने खुद कहा या अय्युह नबी इन्ना अरसलनाक शाहिदन मुबशिरन व नदीरा वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। नबी पाक हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर बशीर और नज़ीर बनाकर और दाई इलल्लाह बनाकर तो अल्लाह की बंदगी मेरी जिंदगी का मकसद और जिंदगी भर मेरा काम नबी का काम मेरा काम। अल्लाह हमें सही समझ नसीब फरमावे इसलिए ये इज्तिमाआत ये इस तरीके से मन में ये सिर्फ तकरीरों के लिए नहीं होता है सुने समझें और उसको करें और फिर करने वाले तैयार करें। तो मैंने आज क्या कहे इंसान जिसके लिए अल्लाह ने कसमें खाई जिसको अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया उसमें चार मादे रखे हैं। सबसे पहले जानवरपने का दूसरा फरिश्तापन का तीसरा अल्लाह की खिलाफत का और चौथा मादा है नबी की नियाबत का। और इन चारों के साथ अल्लाह ने हर एक को मेहनत का जौहर दिया है। मेहनत किसको कहते हैं हरकत का नाम मेहनत है। बच्चा मां के पेट में तैयार होता है न मां को पता न बाप को पता جب روح ڈالی جاتی ہے تو حرکت کرتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ ہے نہیں. تو حرکت ہی کا نام محنت ہے. سر کا سوچنا, دماغ کا سوچنا, آدھا جوارح اور ہاتھ پیروں کی حرکت, یہ ساری محنت ہے. یہ جوہر دیا ہے اور اس جوہر کی یہ قیمت ہے کہ جس پر لگ جائے گا, پتھر پر آدمی کی محنت لگے, معمولی سی چیز پر لگے تو چیز کتنی ویلیوبل اور کتنی قیمتی ہو جائے. کہ تمہارے میں چار مادے رکھے ہیں اور ان چاروں مادوں کے ساتھ محنت کا جوہر رکھا ہے, یہ تمہارا جوہر برباد نہ ہو, یہ غلط نہ لگے, یہ تمہارے لیے وبال نہ بنے. اس کے لیے ہم نے جیسے پہلے بھی ان سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا رہبری کے لیے انسان کی, ہم نے پیغمبر بھی بڑے چار بھیجے ہیں. تمہارے اندر مادے چار, ہم نے پیغمبر تمہاری رہبری کے لیے بھیجے ہیں چار. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چار بڑے پیغمبر اور جاننے کے لیے, علم کے لیے چار بڑی کتابیں, تورات, انجیل, زبور, قرآن کریم. مادے چار ان کی تربیت کرنے والے اور اچھے برے کی تمیز کرانے والے پیغمبر بڑے چار, فرشتے بڑے چار, جبریل, مکائیل, اسرافیل, ملک الموت. کتابیں چار, پیغمبر چار, فرشتے چار, کعبے کے کونے چار, رکن یمانی, رکن شمال شامی, رکن ہندی اور رکن عراقی چار. دنیا میں موسم بھی چار. سبحان اللہ, جس راستے سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے وہ ہے نماز. اس کے لیے جو اذان ہے اس کی شروع میں اللہ اکبر چار مرتبہ. نبی بڑے چار, فرشتے بڑے چار, کتابیں بڑی چار, تمہارے لیے قسمیں کھائی چار. تین کی زیتون کی, ولد امین کی, تورے سینا کی. تم کون ہو کہ تمہارے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ آسمان تمہارے لیے, زمین تمہارے لیے, ساری پیداوار سب کو مسخر کیا ہے. سخرنا لہو شمس والقمر, اشخرنا وسخرنا قرآن میں. سخرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کام میں لگا رکھا ہے سب کو تمہاری خدمت کے لیے. سورج تمہاری خدمت کے لیے, چاند تمہاری خدمت کے لیے, آسمانوں کی بارش تمہاری خدمت کے لیے. اور حضور نے تو اپنی مثال دی بارش سے, انما انا انما مثلی فمثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير او كما قال صلى الله عليه وسلم. میری مثال اور میرے ساتھ جو علم اور ہدایت آئی اس کی مثال مسلادھار پانی کی ہے. پانی پہاڑوں پر گرتا ہے, پانی سمندروں میں بھی گرتا ہے, پانی باغات میں اور زمینوں میں گرتا ہے. کیا کرے گا زعفران, کیسے کیسے میوے, کیسے کیسے غلے, کیسی ترکاریاں, کیسے کتنا کچھ جو کچھ زمین نے چھپا رکھا تھا اس بارش کی وجہ سے سارا باہر آ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور آپ کی رہبری, آپ کی ہدایت, یہ انسان میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے, اس سب کے باہر آئے گا. کہ یہ دیکھنے میں انسان, لیکن معاشرے میں, سوسائٹی میں, کھانے کمانے میں, دوسروں کے ساتھ کے برتاوے میں, اللہ کے خوف میں, آخرت بنانے کے فکر میں, جیسے فرشتہ ہے چلا جاتا ہے. لیکن اس سے کسا کیوں تھا کہ اس انسان میں سب سے پہلا مادہ ہے حیوانیت, جانور پنے. یہ اپنی محنت کا مادہ جس پر لگائے گا وہ اندر سے باہر آئے گا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، جانور بھی تین قسم کے ہیں. ایک جانور وہ ہے جس کا پیٹ بھر گیا تب جگالی لیتا رہتا ہے، اب اس کو کسی کا فکر نہیں، اس کے برابر میں اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کا بھائی، اسے اس نے کھایا نہیں کر کوئی. انسانوں میں ایک قسم وہ ہے جو اپنی محنت کا جوہر اپنی بس اپنا پیٹ بھرنے کے فرماتے تھے. دوسری قسم جانوروں کی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اپنا پرابلم سالو کرنے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا. بھیڑیا جانور ہے، ایک بیوہ عورت ہے، اس کے کچھ نہیں ہے، دو بکریاں ہیں، اس کے اوپالی ہے، دودھ بیچتی ہے، اپنا گزارا کرتی ہے. یہ بھیڑیا، اس کو اس سے پرواہ نہیں، اس کے بچے تل ملائیں گے، یہ بھوکے مریں گے، ان کا کیا، ہمیں ہمارا پیٹ بھرنا ہے. اپنا پیٹ بھرنے، اپنی امراض پوری کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ دوسرے نمبر کا جانور ہے. پھر فرمایا تیسرے نمبر کا جانور، کہ اس کا کام بنے نہ بنے، کسی کا کام بننے نہیں دینا. سانپ جب وہ کسی کو ڈستا ہے تو اسے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن جس کو ڈستا ہے وہ تلملا جاتا ہے، مرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان دیکھنے میں، صورت میں، اپنی پرسنالٹی میں، کیا اس کے کپڑے، کیا اس کا سوٹ، کیا اس کا بوٹ، کیا اس کی داڑھی، لیکن یا پہلے نمبر کا یا دوسرے نمبر کا یا تیسرے نمبر کا. جب ایسوں کی تعداد دنیا میں بڑھ جاتی ہے، صرف اپنی اغراض، صرف اپنی اغراض کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا، کسی کا بنے نہ بنے، میرا بھی بنے نہ بنے، کسی کا بننے نہیں دینا، جب ایسے انسانوں کی تعداد، وہ جن کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی اور اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا، یہ بگڑتے بگڑتے بگڑتے بگڑتے جب جانور بنے ان تینوں قسموں پر آ جاتا ہے، تو اللہ نے یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند و سورج، یہ بھیڑیوں کے لیے، سانپوں کے لیے، بندروں کے لیے، بچھوں کے لیے اللہ نے کہا ہے، یہ تو انسان کے لیے. جب ایسوں کی تعداد دنیا میں بڑھ جاتی ہے تو کبھی تو اللہ پاک ایک جھٹکا دے دیتے ہیں زمین کو، جس کو کہتے ہیں زلزلہ، اور ایک زلزلے میں ہزاروں ہزار زمین کا لقمہ بن جاتا ہے. کبھی مسلادھار بارش، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نے اللہ پاک سے پوچھا، اللہ پاک آپ اپنے بندوں سے راضی ہیں یا ناراض، کیسے پتا چلے؟ فرمایا جب ناراض ہوتا ہوں مسلادھار پانی اور ایک ایک رو میں گاؤں کے گاؤں بہا دیتا ہوں، بچے، بوڑھے، سامان، گاڑیاں اور کیا کیا ہے، اور زمین کی پیداوار روک دیتا ہوں، پھٹتے ہیں، پچتے ہیں، مرتے ہیں، پیداوار ہاتھ میں ہے. اور تیسری چیز، روز مرہ کی زندگی کی جو چیزیں ہیں، دودھ، پانی اور آٹا وغیرہ، جو روز مرہ کی چیزیں ہیں، وہ مہنگی ہو جاتی، یہ ناراضگی کیا ہے. اب اس بات کی روشنی میں، ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہو، اس وقت جو دنیا کا حال ہے اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بارشیں بھی بس رہی، بارشیں بھی ہو رہی ہے، بستیاں بھی اجڑ رہی ہے، پیداوار بھی نہیں ہو رہی ہے، اور مہنگائی کتنی روز بڑھتی جا رہی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی. راضی ہوتا ہوں رمزم بارشیں برساتا ہوں، روزمرہ کی چیزیں سستی ہوتی، زمین کی پیداوار خوب ہوتی. جب تاریخ پڑھتے ہیں، جب پچھلے دنوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے، آدمی 10 کا نوٹ لے کے جاتا تھا، کتنی چیزیں لے کے آتا تھا، اب 100 کا نوٹ لے کے جاتا ہے، ارے یار بہت مہنگا، اور نہیں نہیں پورا نہیں ہوگا، اس لیے ہوتا ہے نا. اس لیے سب سے پہلے اللہ کو کرتا ہے. اس چاروں مادوں کو بہیمیت اور جانور پنا آدمی کا دبے, فرشتہ پن ابھرے, اللہ کے رنگ میں رنگے, صبغت اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ, رنگ اللہ کا اس سے بہتر رنگ اس کا. اور رحمت للعالمین کے نائب ہو کہ جہاں تمہارا وجود ہو جیسے تمہارا نبی رحمت للعالمین آسمانوں زمینوں مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم افریقہ امریکہ روس سب کی مخلوق کے لیے. وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین, تمام عالموں کے لیے رحمت کہ تم ان کے نمائندے ہو, تمہیں جہاں رہنا ہے جوانی میں بڑھاپے میں کمانے میں خرچ کرنے میں لوگوں کے ساتھ کے معاملات میں تعلقات میں رحمت بن کر جینا ہے, تم رحمت للعالمین کی امتی ہو, رب العالمین کے بندے ہو. اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ دوسرے کی بھوک کا بھی خیال کرنا ہے, اپنی سردی اپنی گرمی اپنی زل, اور یہ میرا پڑوسی یہ بیچارہ یہ بہن یہ بھائی یہ بھائی ان کے ساتھ ان صفات کو اپنے اندر میں اجاگر کرنے کے لیے محنت کا جوہر ہے. اگر یہ محنت اس پر نہیں کرتا ہے تو بھیڑیا تو خود بنتا ہے. ہاں بھیڑیا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھیڑیا بن جاتا ہے, کپڑے اور سوٹ بوٹ تو بہت قیمتی پہنتا ہے, اندر سے بھیڑیا ہے, اندر سے سانپ ہے, اندر سے بچھو ہے. وہ علیم و خبیر وفی انفسکم افلا, تمہارے اندر میں جو کچھ بن رہا ہے وہ میں جانتا ہوں, تمہارے جذبات تمہارے خیالات تمہاری فکریں تمہاری سوچ. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے چار مادے رکھے ہیں اور یہی اشرف المخلوقات ہے اور یہ سارا سنسار اسی انسان کے لیے ہے, اس کی تربیت اور تعلیم کے لیے جو پیغمبر بھیجے وہ بھی چار بڑے پیغمبر, ان کے اعمال لکھنے والے, ان کے لیے دعائیں کرنے والے اور ان کے لیے وہ فرشتے چار, کتابیں چار, پیغمبر چار, فرشتے چار. اور اللہ نے اس سے پہلے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں بھائی جو بھی ہوتے ہیں بچے کو نہلا کر ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت, اذان میں چار مرتبہ اللہ اکبر, اقامت میں شروع میں چار مرتبہ اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے اور امت کے لیے تحفے میں نماز لائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے تو 50 نمازیں تھیں, ارے آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے گی, کم کرائیے. ایک دفعہ دو دفعہ 9 مرتبہ میں ہر دفعے میں 5 نمازیں کم کرائی, آخر میں 5 رہ گئے. یہ تو 5 کا بھی اہتمام نہیں کریں گے جیسے حال دیکھ رہے ہیں امت کا, فجر میں کیسے خیرات کر لیتے ہیں, ظہر میں کاروبار, اثر تو ہاؤس بزنس کا باب اور کمائی کا, مغرب ہے. اور یاد رکھنا ایک بات, مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نماز پڑھائی اور بہت بے چین بہت پریشان, سارے نمازیں اکٹھے ہو گئے. حضرت کو کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا, میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم جتنے نماز کے لیے آئے ہو اور تم نے سب نے نماز پڑھی, جیسے ہمارا یہ مجمع ہے سب نے نماز پڑھی. فرمایا تم جس محلے سے جس فلیٹ سے جس گلی سے جہاں سے تم آئے ہو, تمہارے ہوتے ہوئے کتنے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, کتنی بہنیں نماز ادا کر رہی ہیں. تم جس فلیٹ سے آئے ہو تمہارے برابر کے فلیٹ میں, جس بلڈنگ سے آئے ہو. پھر فرمایا تم نمازی ہو، تم تسبیح پڑھتے ہو، تیرا تسبیح پڑھتے ہو، ذکر اشراق چار، لیکن تمہاری یہ نمازیں، تمہاری یہ تسبیحات اور تمہاری یہ پابندی تمہیں لے ڈوبے گی نمازوں سے. فرمایا یاد کرو حضور کے اس ارشاد کو اور حضور کی اس حدیث کو. دو منزلہ کشتی ہے، کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ اوپر ہیں. نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اس میں کوئی بہت ہوشیار جو اپنا آپ کو کہہ رہا ہے تھینک سو مچ سیوا میں بہت ہوشیار ہوں، اس ہوشیار نے کہا ارے یار اوپر جانا تھکنا رہنا، نیچے صرف کر لو اپنے حصے، کہ جب وہ نیچے سوراخ کرے گا تو پانی آئے گا تو نیچے والے ڈوب جائیں گے، اوپر والے بچ جائیں گے. نہیں، تمہاری وجہ سے تم تو ڈوبو گے، تمہاری وجہ سے اوپر والے بھی ڈوبیں گے. انہوں نے فرمایا اور فرمایا یاد کرو اس حدیث کو، مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ فرماتے یاد کرو اس حدیث کو کہ جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل کی لکڑیاں جمع کرا کے ان کو گھروں سمیت جلا دو، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کو تمہاری ادنا تکلیف بے چین کر لیتی ہے لیکن نماز کے بارے. اس لیے ہمارے چھ نمبروں میں ہمارے بڑے ہم کو بہت زور دیتے تھے، کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز سیکھو، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں. اس لیے کہتے ہیں مائیں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کھیتی والوں کا مزاج بناؤ، جو لوگ کھیتی کرتے ہیں نا، جو لوگ کھیتی کرتے ہیں 10 بیگھا ہے 20 بیگھا ہے بہت بڑا پلاٹ، سب سے پہلے زمین کو صاف کرتے ہیں، کانٹے جھاڑیاں چارا جتنا بھی اس سب کو جڑ سمیٹ، کہ یہ دل یہ زمین ہے، اس کو اللہ کے ہر غیر سے جڑ سمیٹ، کوئی کچھ نہیں. ایمان کا بیج ڈالو، اللہ سب کچھ، لا الہ کوئی نہیں الا اللہ، دل کی زمین میں یہ بول. لیکن زمین میں بیج تو ڈال دیا، اب بیج ڈالنے کے بعد خود ہی کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، پانی دو اور پانی بھی صحیح ہو، کڑوا نہ ہو، کھارا نہ ہو، یعنی پانی دو، پانی پورا دو، وقت پر دو اور پانی صحیح دو، کہ یہ ایمان کا بیج جو دل میں ڈالا ہے الا اللہ سے اس کو پانی دو. یہ پانی کیا ہے؟ انما مثلی و مثل، جو حضور نے فرمایا میری اور میرے ساتھ جو علم ہدایت آئی وہ بارش کی طرح، کہ اللہ کے نبی کا علم سیکھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اپنی زندگی حضور والے علم کی روشنی میں. مجھے یاد آیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ اور ہم آدمی تو وہ بھی ہمارے جیسے تھے، لیکن آج ہمارے میں اور صحابہ میں جو بنیادی فرق ہو گیا، فرماتے مثال دی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، اور پیچھے کے پیچھے پہاڑ ہو تو. فرمایا ہمارے میں اور صحابہ میں یہ فرق، ان کے دلوں کا رخ، ان کی زندگی کا رخ، ان کا کمانا، خرچ کرنا، نمازیں پڑھنا، ایمان بنانا، اخلاق بنانا، حضور کے نمونے کو، جو پورا کا پورا رخ قرآن کی طرف تھا، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، اللہ کا حکم، ان کی پوری زندگی قرآن، ہم نے قرآن ہی کو پیچھے گا دی، قرآن کے راستے سے ہم کامیاب ہوں گے، قرآن کے راستے سے ہم عزت پائیں گے، آخرت میں ہر دنیا میں اچھے رہیں گے. جب پیچ کی طرف پہاڑ ہے تو نظر نہیں آتا کہ پیچ کا یہ قرآن، اسی لیے قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت صحیح صحیح مخارج کے ساتھ، और कुरान को समझना का, ये तो खुदा का पैगाम है। कुरान क्या है? खुदा का पैगाम है, अल्लाह की तरफ से दावत है। ये करो ये मत करो, ये बोलो ये मत बोलो, ये देखो ये मत देखो, कुरान में वो अल्लाह की तरफ से कि उसकी तरफ रुख होगा तो पुरानी जिंदगी बनेगी। और अगर उसको न ईमान न तिलावत न सीखना न समझना, लोग जीते हैं हम भी जीते हैं, लोग मरते हैं हम भी मरते हैं, क्योंकि हाँ फिर भेड़िए भी मरते हैं, बकरियां भी मरती है, सुअर भी मरते हैं, सांप और बिच्छू भी मरते हैं, हम भी मरते हैं। नहीं, अल्लाह ने शक्ल मखलूकात बनाया, अपना बंदा इंसान बनाया, अपना खलीफा बनाया। और कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम अपने लिए पैदा ही नहीं हुए हो, उखरत नास, तुम्हारे पास हमारी जो हुई जितनी नियामतें हैं, रहमतुल आलमीन तुम्हारे दरमियान हमने भेजे, कुरान हमने तुम्हारे दरमियान और तुम्हें दिया। और हजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक हाथ में कुरान दे के जा रहा हूं, ये कुरान अमली अपनी हकीकत के साथ जिंदगी में आए, आंखों का कुरान आंखों में, जबान का कुरान जबान में, कमाइयों का कुरान कमाइयों में, फिर जमीन आसमान को जाए सौदा के जाए, मशरक मगरिब पर तुम्हें कोई खरीद नहीं सकता, तुम्हें कोई बहका नहीं सकता, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, तुम बंदे बन के रहोगे नबी के उम्मती बन के। लेकिन कुरान ही को फिर दिखा दो, जितनी दुश्मनी कुरान से है, जिस जिस रास्ते से, कमाइयों के रास्ते। मुझे याद आया एक आदमी था, हम निजामुद्दीन में थे, एक आदमी आया बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। अरे भाई तुझे कुछ कहना है तो कह तो सही। कहने लगा जी मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मार्केट में मेरा नाम, हालात तो बदलते बदलते रात होती है दिन भी होती, मेरे हालात ऐसे तो जिन पार्टियों को मुझे लेना था जिनसे मैं लेता था वो सुबह से शाम तक हमारा लाओ हमारा लाओ, और जिनसे मुझे लेना था जो मेरे ग्राहक थे वो कोई मुनि लिखाता था, जीना मुश्किल। रात जावे तो दिन नहीं दिन जावे। एक दिन ज्यारत हुई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया बहुत परेशान हो, क्या बात है? इन्होंने ख्वाब में कहा अल्लाह के नबी जिनको मुझे देना है उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, सुबह से शाम तक टक टक टक हमारा, जिनसे लेना है वो कोई मुंह नहीं दिखाता। अच्छा, ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी एक नसीहत याद रखना। अच्छा अल्लाह, क्या नसीहत याद? फरमाया कभी सूद में, ये जिसको इंटरेस्ट कहते हो ना अंग्रेजी में, और अपने यहां ब्याज कहते हैं सूद कहते हैं, कभी इसमें हाथ मत डालना। अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई, आंख खुल गई, ये नमाज के लिए गया, नमाज पढ़ के आया, देखा एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है, माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। अरे भाई तू कौन है, क्या माफ करूं ये तो बता। उसने कहा कि मैं आपका बहुत पुराना ग्राहक हूं, लाखों के हिसाब से आपके यहां से मेरे यहां माल आता था, लेकिन हालात मेरे ऐसे हो गए थे कि मैं देने के काबिल नहीं रहा था, इसलिए मैं मुंह नहीं दिखाता। नीयत मेरी ये थी कि जिस दिन अल्लाह मेरी मदद करेंगे मैं जिसका जितना है आना पाए के साथ चुकाऊंगा, ये सारा आपका है, बहुत बड़ा पोटला लेके खड़ा जा भाई माफ कर दिया। उसने खुद सुनाया ये, वो तो चला गया कि मैं वो पोटला लेकर घर में गया, जब मैंने खोला इतनी बड़ी रकम थी कि मुझे जो अपनी पार्टियों को देनी थी वो भी अदा हो रही थी और कुछ बच भी रही थी। जब मैंने लोगों का अदा करना शुरू किया तो सारे शहर में शोर मच गया, दे रहे हैं चुका रहे हैं चुका रहे हैं। इसीलिए हमारा पहला नंबर क्या है, पहला नंबर कलमा। वो ईमान का नूर आदमी को बताता है दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, खैरख्वाह कौन है, बताशे में जहर कौन दे रहा है, और कड़वी दवा पिलाकर जरासीम को मार कौन रहा है। जब ना जब ये शोर मच गया तो शहर से तीन आदमी आए, साहब बड़े खुशकिस्मत हो, अरे बड़े खुशकिस्मत हो, कुदरत ने आपकी क्या मदद की, सबका चुका रहे, हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, एक मशवरा देने आए हैं। अब ये जो आपके पास थोड़ा बच गया है, आप इससे अपनी लोन पास करा लीजिए, दोबारा आप मार्केट में आ जाएंगे। हजूर ने तो मना किया था सूद और लोन और ये जिस रास्ते से, उनके कहने में आ गया, उसने खुद सुनाया, मैंने लोन पास कराई, कारोबार शुरू हुआ। इसलिए कि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि ऐसों को हम एकदम नहीं पकड़ते, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हम उनको ढील देते हैं और कर और कर और कर, खूब ना फरमाया, नंगा नाचता है, बेहयाई की हद हो जाती है, फिर हम हाथ डालते नस्लें खत्म कर दी, कारोबार शुरू हो गया, लेकिन फिर हालात वही हो गए। और रोते रोते उसने कहा कि अब इस वक्त जिनको लेना था उनको तो दे दिया, जिनसे लेना था कोई किसी ने दिया नहीं, और अब मेरा हाल ये है कि मेरे पास रहने के लिए मेरा घर भी नहीं है, मेरा घर भी गिरवी रखा हुआ। मेरे दोस्तों, इसलिए बार बार बार कह, ये सारी बातें दीन की है, कुरान की है, हदीस की है, ये खाली बात करने वाले के लिए भी और सुनने वालों के, इस पर अमल करना है। और अमल जब होगा, जब हम जानने वालों के पास जाएंगे, बस अलू अहल जिक्र इन कुंतुल्ला तालम, जो जानते हैं उनके पास जाओ, उनसे सीखो। तो हमें अपना रुख सही करना है, कुरान को पीठ दिखा रखी है, कुरान की तरफ रुख करना है, मखलूक को रुख दे रखा है, खालिक की तरफ रुख करना, चीजों का शौक, ये भी ले लू ये भी ले लू, ये माना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस मेहनत के जरिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल का शौक बढ़ जाए, ये भी कर लू ये भी कर लू ये भी कर लू। इसलिए ये फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात, खाली एक दफे सुभान अल्लाह कहूंगा और अल्लाह क्या देंगे, और हद पार कर रहा, किसी भाई को पानी पिलाया, दस गुलाम आजाद करने, इनके फजाइल के ध्यान के साथ अमल करोगे तो अमलों की लज्जत मिलेगी। हमारा इलिया साहब फरमाते थे, सबसे पहले अपने दिलों को, जैसे खेती वाला खेत को साफ करता है, ऐसे अपने दिल की जमीन को अल्लाह के अलावा जो कुछ है सबसे साफ। अब ईमान का बीज, जैसे वो बीज डालता है और बीज डालकर फिर पानी देता है, ये पानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इल्म है, ये हलाल ये हराम, ये जायज ये नाजायज, इससे खबर तंग होगी, इससे खबर मशाला होगी, इससे सकरात को आसानी होगी, वो सारा फिर तक कि वो इल्म नबूवत है। इसलिए हमारे छह नंबरों में तीसरा नंबर इल्म जिक्र है, और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मरतबा, अब उनके जमाने में बहुत पुराने मियादियों की जमात चल रही थी, उनको खत भेजा, अगर तुमने निकलने के जमाने में इल्म और जिक्र का अहतमाम न किया, सीखना सिखाना न किया, अल्लाह का ध्यान न जमाया, तो मुझे खतरा है तुम्हारा ये निकलना आवारा गर्दी न बन जाए। इसलिए सीखना कि हमें रुख करना है कुरान की तरफ, और कुरान के अलावा जो कुछ है, जितनी चीजें हैं, उस सब को पीठ दिखानी है, तो फिर अल्लाह ने कुरानी कुरान का नूर देंगे, अल्लाह नूर, कुरान नूर, नमाज नूर, और ये नूर सकरात के वक्त में फरिश्ते गाएंगे, नूरानी आएंगे। قبر میں جو آئیں گے نورانی آئیں گے، حشر میں نورانی، اور پھر ہمیشہ میں نورهم يسعى بين ايديهم بشراكم اليوم، ان کا نور ان سے آگے آگے اس کی روشنی میں چلیں گے. اس لیے دوستو مسئلہ صرف تقریروں کا سن لینے کا نہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. حیوانیت اور جانور پنا دبے گا اور فرشتہ پر ابھرے گا، جیسے وہ ٹیبل فین ہوتا ہے نا، ٹیبل فین ایک دبایا تو دوسرا اٹھا. جب خواہشات پر قابو پائیں گے، حلال حرام کے قمیض کے ساتھ دیں گے، تو اللہ کے حکموں کو ماننے کی اس کی عظمت، اس کی محبت وہ ابھرے گی. آدمی تو آدمی رہے گا، یہی دماغ، یہی ناک، یہی کان، یہی ہاتھ، یہ کہہ کہ پہلے بھیڑیے کے سانپ کے بچھو کے تھے، اب بن گئے فرشتے، فرما بردار، اس کے اندر سے وہ ابھرے گا. اور ہوتے ہوتے ہوتے کہ اب یہ خدائی رنگ میں لگے گا تو کیا اللہ نہ بن جائے گا؟ اللہ تو اللہ ہی رہیں گے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ تو میں ہوں. اللہ کی جو صفات ہیں، کرم کی، رحم کی، فضل کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، بھوکے کو کھلانے کی، پیاسے کو، وہ صفات میں آدمی رہے گا. آدمی وہی ہے لیکن اس صفات سے اللہ کی خلافت کا جوہر ابھرے گا. اور پھر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت آئی امادان کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اما جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا قرآن کہ ان کے اخلاق بہت بلند تھے. وہ کتنے تھے، کیسے بلند تھے؟ اما جی نے فرمایا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما ہم قرآن تو پڑھتے ہیں. خلق القرآن، جو قرآن صفحات میں ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں، کوئی لمحہ کوئی سانس قرآن سے ہٹا ہوا نہیں. اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر، اللہ کا، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، آخرت بنانے کا فکر، قبر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یا جنت کی تیاری ہے، یا جہنم کا گھڑا ہے، یا نورانی فرشتے ہیں، یا آگ کے کوڑے لے کر، سارے فضائل میں بتایا نا. اس لیے دوستو دلوں کو ہر گھر سے پاک کرنا، اللہ اور ایمان کا بیج ڈالنا، حضور والے علم سے اس کو پانی دینا. اور یہ تو ہر آدمی کے اپنے لیے ہے، لیکن ہماری حیثیت تو دو ہیں، ہماری دو حیثیتیں ہیں. ایک جس کو آپ کہتے ہو پرسنل لائف، کیا کہتے ہیں؟ ارے میں نے انگریزی کی فیس تھوڑا دی ہے، تمہارے سے سنتے سنتے آ گئی. پرسنل لائف ایک ہے اپنے آپ کو، انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، یہ پہلی نسبت ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، حضور عرفات کے میدان سے جب رخصت ہو رہے تھے، اور آپ نے پہلے فرما دیا تھا اگلے سال سے تم اپنے درمیان نہیں پاؤ گے، تم مجھے نہیں دیکھو گے، میرے لیے پیغام آ گیا. اب یہ پوری امت تمہارے حوالے ہے، ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد کے ذمہ دار. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ دوسری حد ہے. اپنی ذاتی زندگی بیج بنانی ہے، بیوی بنانی ہے، اس کو سیکھنا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں درزی ہوں، میں ویاپاری ہوں، میرے لیے کیا حلال حرام وہ مجھے سیکھنا، اور میری زندگی کو اس کے مطابق. میں حضور کا امتی ہوں، یہ کہا کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو. اور اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، انہوں نے بتایا نصرت. نصرت کیا ہے؟ نصرت کہتے ہیں زمین کو پانی دے رہا ہے. بہت شاندار زمین ہے لیکن پانی نہیں ہے تو کانٹے تو خود بخود نکلیں گے. اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی سوجھ بوجھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ ایمان کا لگایا ہے اس سے اپنی جان و مال سے اس کو پانی پہنچاؤ. اس لیے علماء نے تو یہاں تک کہا کہ روزانہ سونے سے پہلے آدمی ایک دو پانچ منٹ سوچ لے اللہ کی دی ہوئی جانے مال دیکھے نا کہ کان سننے کے کان یہ سب آج صبح سے لے کے اب بستر پر آنے تک میری یہ ساری طاقتوں میں سے کتنی طاقتوں سے حضور کے باغ کو پانی پہنچا اور میری وجہ سے حضور کی سنتوں کا کتنا جنازہ نکلا. جیسے شادیاں ہوتی ہیں نا کتنا بڑا کام چھاپتے ہیں شادی مبارک ہے اور جب بچے رخصت ہوتی ہے تو رخصت وہ رخصت نہیں ہوئی اس کے ساتھ بے حیائی اس کے ساتھ بے پردگی اس کے ساتھ مرد عورتیں لڑکے لڑکے آتے ہیں کہ حضور کے دین کے جنازے جا رہے ہیں لڑکی نہیں رخصت ہو رہی ہے دین رخصت ہے. اس لیے دوستو دین سیکھنا چار نسبتیں ہیں چار محنت کا جوہر ہے اس کے لیے اللہ نے خود ہی کتنا ارحم الرحیم وہ ارحم الرحمین ہے اکرم الاکرمین ہے ساری انسانیت اس کا کنبہ ہے اور اس میں اس کنبے میں سب سے زیادہ پیار جو کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچ اس کے لیے اللہ نے پیغمبر چار بڑے پیغمبر چار بڑی کتابیں تعلیم کے لیے راستہ دیکھنے کے لیے اور چار بڑے فرشتے کعبے کی چار سمتیں رکن شامی رکن عراقی رکن یمنی رکن ہندی. اب سارا ہونے کے بعد ہم تم سے مانگتے ہیں مہینے اگر میں مانگتا ہوں چار اللہ نے چار بڑے پیغمبر چار بڑی کتابیں چار بڑے فرشتے اچھا تبلیغ والے مانگتے ہیں مہینے بول رہے تم فرشتوں کی اولاد ہو تم میکائیل کے نواسے ہو یا ملک الموت کے پوترے ہو وہاں سب کچھ کرو میں پوچھتا ہوں اور میرے سے بولا نہیں جاتا سب تمہاری وجہ سے بول رہا ہوں بڑے نبی چار بڑے فرشتے چار بڑی کتابیں چار اللہ کی بڑائی کے کلمے چار ہم مانگتے ہیں مہینے آپ بولو کون تیار کھڑا ہو جاؤ کھڑا ہو اگر اس مجمع میں ماں کا دودھ پیے ہوئے ہیں ماں کے ساتھ کے آرٹیفیشل تمہارے اس ملک میں تو ان ممالک میں تو ریڈیمیڈ اگر ماں کا کیا ہے تو کھڑے ہو جاؤ اور آرٹیفیشل کیا ہے تو بیٹھے اگر کھڑے نہ ہوئے اور گھر گئے تو سب سے پہلے تھپڑ مارے سب کے بیچ تقریباً